Drømmen solfyldte dig svand alt for hurtigt hen. Nu har jeg igen minnet som håbet om lykken band. Natten stunder til, nu jeg synger vel. Fra Mona jeg hører stemmen, hvor jeg går. Fra Mona din glade sang mit hjerte når. Når klokkerne ringer og dagens travlhed den er forbi, de minderne bringer en klang af jubel ligger der i. Fra Mona kun du min tanke ejet har. Fra Mona dit navn jeg i mit hjerte bar. Og aldrig, aldrig kan jeg elske andre nu. Ramona, Ramona, kun du. Bjergenes dronning, du er og bliver. Sydens sol er din, ligesom du er min. Skønnest du er mellem alle piger. Blomster i din favn, blomster er dit navn. Ramona, jeg hører stemmen, hvor jeg går. Ramona, din glade sang mit hjerte når. Når klokkerne ringer og dagens travlhed den er forbi, de minder bringer en klang af jubel ligger deri. Ramona, kun du min tanke ejet har. Ramona, dit navn jeg i mit hjerte bar. Og aldrig, aldrig kan jeg elske andre nu. Ramona, Ramona, Ramona, jeg hører stemmen, hvor jeg går. Ramona, din glade sang mit hjerte når. Når klokkerne ringer og dagens travlhed den er forbi, i minderne bringer en klang af jubel ligger deri. Ramona, kun du min tanke ejet har. Ramona, dit navn jeg i mit hjerte bar. Og aldrig, aldrig kan jeg elske andre nu. Ramona, Ramona.